Išvada. Pamaldumas švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Nagrinėdami apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius nuo 2 iki 7, mes matėme nuolat įvairiais būdais kartojamą tiesą. Kristus mus mylėjo ir pats save davė už mus Dievui kaip atnašą ir auką. Jėzus Kristus mus mylėjo ir apiplovė mus savo krauju nuo mūsų nuodėmių. Tad dabar, einant prie kitų apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrių, dera pažvelgti į tos neapsakomos išganytojo meilės židinį, švenčiausiąją jo širdį, bei į pamaldumą jai. Tai bus tarsi trumpa tikėjimo tiesų apie viešpatį Jėzų, santrauką ir drauge iš jų išplaukianti išvada. Pirma, pamaldumo švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai dalykas. Pamaldumo švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai dalykas yra pirmiausia kūniška arba fizinė išganytojo širdis. Niekam kitam, o tik mums išgelbėti nuo amžinosios pražūties, jį buvo, kaip sakoma, bažnyčios maldose, mergelės motinos įščiuose šventosios dvasios sukurta ir ietimi perverta, palyginimui švenčiausios viešpaties Jėzaus širdies litanija. Tačiau ne vien tik kūniška, bet drauge ir etinė arba dorinė viešpaties Jėzaus širdis sudaro to pamaldumo dalyką. Kad tinkamai suprastume, kas yra toji etinė arba dorinė širdis, prisiminkime kasdienėme gyvenime nekartą girdimus ir mūsų vartojamus posakius. Jo gera širdis mane parėmė. Jis minkštos širdies. Tai kieta širdis. Akmenį jis turi ne širdį. Tai be širdis žmogus ir panašiai. Apie kokią čia širdį kalbama? Apie kūnišką? Jokių būdų ne. Juk kūniška širdis negali nei ką paremti, nei būti per minkšta ar per kieta. Nei juo labiau negali kas vietoje širdies turėti akmenį ar būti visiškai be širdies. Aišku, kad čia kalbama apie kitką. Kasgi čia vadinama širdimi, ogi tai, iš ko eina žmogaus dorinės savybės. Gerumas, gailestingumas, atlaidumas, jautrumas, šiurkštumas, neatlaidumas, žiaurumas, arba kitaip sakant, tų dorinių žmogaus savybių pagrindas. Tas dorinių savybių pagrindas pavadintas širdimi dėl dviejų priežasčių. Viena dėl to, kad nuo senų senovės žmonės yra įsitikinę, kad visko, kas tik doro ar nedoro, eina iš žmogaus vidaus, priežastis yra širdis. Gilų to įsitikinimo senoviškumą aiškiai paliudė šventas raštas. Jame pilna šitokių ir juos panašių posakių. Sukėtėjo faraono širdis, nenori jis išleisti mano tautos. Iš mano širdies veržiasi geras žodis. Sutrintos ir nužemintos širdies Dieve tu nepaniekinsi. Geras žmogus iš gero savo širdies išdo išneša kas gera. Ir piktas žmogus iš pikto išdo išneša kas pikta. Nes burna kalba iš širdies gausumo. Kur tavo turtas, ten ir tavo širdis. Iš vidaus iš žmonių širdies išeina piktos mintys, svetimoterystės, paleistuvystės, žmogžudystės, vagystės, godulystės, piktenybės, negėda, negera akis, piktžodžiavimas, puikybė, neišmintis. Ir taip toliau. Antra, dorinių žmogaus savybių pagrindas pavadintas širdimi dėl to, kad jo sudarime dalyvauja ir kūniška širdis. Bet jis sudaro ne tik sielą su savo galiomis, protu valia, polinkiais, įpročiais, bet taip pat ir kūno nariai, ypač tie, kurie savaime lydi sielos veiksmus. Tarp jų pirmoji vieta priklauso širdžiai, nes joje savai patsiliepia ko ne kiekvienas sielos veiksmas. Pavyzdžiui, džiaugintis širdis greičiau plaka, liūdinti jos plakimą sulėtėja ir taip toliau. Taigi, į etinės arba dorinės širdies sąvoką įeina ir kūniška širdis, kaip tam tikra jos dalis, kuri davė visumai pavadinimą ir išreiškia ir yra jos simbolis ir ją išreiškia ir yra jos simbolis ženklas. Žvelgiant dabar į etinę viešpaties Jėzaus širdį, reikia pasakyti, kad pirmiausia ji apima išganytojo sielą su visomis prigimtinėmis jos galiomis ir ant prigimtinėmis dovanomis. Tada jo kūniška širdį kaip vidinio gyvenimo išreiškėja ir etinė širdies simbolį. Galop, antrojo švenčiausios trejybės asmens išmintį ir meilę, kaip aukščiausiai visako pradą ir esminį pašventėją. Kad pamaldumo švenčiausiai viešpatys Jėzaus širdžiai dalykas yra drauge ir etinė išganytojo širdis, aiškiai matyti ir iš bažnyčios maldų. Jose švenčiausiai viešpatys Jėzaus širdis vadinama gerumo ir meilės pilnaja, visų dorybių gelme, gyvybės ir šventumo šaltiniu, kantveja ir didžiai gailestingaja, išniekinimų prisotinta, nuodėmių auka ir taip toliau, palyginimui švenčiausiojo viešpaties Jėzaus širdies litanija. Švenčiausiosios viešpaties Jėzaus širdies litanija. Tai vis žodžiai ir posakiai, kurie tinka tik etiniai viešpaties Jėzaus širdžiai. Tačiau pabrėžtina, kad ateikiant garbę švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai, ne atskirai garbinama kūniškai ir atskirai etinė jo širdis, bet visa tai vyksta drauge. Tai aiškiai rodo bažnyčios maldos, kur šalia žodžių Jėzaus širdyje ietimi pervertoji, yra žodžiai Jėzaus širdyje mūsų nedorybių įskaudintoji. Kita vertus, kaip jau sakyta, kūniška širdis yra tam tikra etinė širdies dalis. Todėl, garbinant etinę, kartu garbinama ir kūniška. Antra, pamaldumo švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai pagrindas. Pamaldumo švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai pagrindas yra tas, kad ji glaudžiausiai susijusi su mūsų atpirkimu. Kūniška išganytojo širdis yra indas, kuris teikia mums atpirkti kraują, išsemta iki paskutinio lašo. Etinėjo širdis yra priežastis jo mums atpirkti atliktų veiksmų, nuo begalinio nusižeminimo priimant mūsų prigimtį, iki mirties baisiausiuose skausmuose ant kryžiaus. Visur čia akivaizdžiausiai reiškiasi tiesa, jog Kristus mus mylėjo ir pats save davė už mus Dievui kaip atnaša ir auka. Jėzus Kristus mus mylėjo ir apiplovė mus savo krauju nuo mūsų nuodėmių. Kaip reikšti pamaldumą švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai? Pamaldumą švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai reikia reikšti ne tik kalbant tam tikras maldas, bet ypač stengiantis kaip galima geriau pažinti viešpatį Jėzų ir įsigilinti į begalinius jo malonių turtus. Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, kalbėjo pats Jėzus, nurodydamas žmonėms savo švenčiausiąją širdį. Švenčiausios viešpaties Jėzaus širdies mišių lekcijoje skaitome šį apaštalo šventojo Pauliaus raginimą, kad Kristus tikėjimu gyventų jūsų širdyse ir kad jūs būtumėte įsišaknyje ir sutvirtėję meilėje, kad galėtumėte suprasti draugę su visais šventaisiais, koks yra plotis, ilgis, aukštis ir gylis, taip pat pažinti visokį žinojimą viršijančią Kristaus meilę, kad būtumėte pripildyti viso Dievo pilnumo. B. Kuo tvirčiau pasitikėti viešpačiu Jėzumi. Jo geriau pažįstame viešpatį Jėzų, tuo aiškiau matome, jog jis yra tikras mūsų brolis, mūsų tarpininkas, mūsų vyriausiasis kunigas ir užtarėjas prieš Dievą. Taip sako šventasis Paulius apie jį. Jis turėjo pasidaryti visų kuo panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas vyriausias kunigas Dievui. Mes turime vyriausiai kunigą ne tokį, kuris negalėtų užjausti mūsų silpnybių, bet gundytą visais atžvilgiais panašiu būdu. Jis gali išgelbėti amžinai tuos, kurie artinasi per jį į Dievą, nes jis yra visuomet gyvas, kad mūsų ištartų. Apaštalas šventasis Jonas pareiškia, jei kas nusidėtų, tai mes turime pas tėvą užtarėję Jėzų Kristų teisų jį. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ne tik tai už mūsų, bet taip pat ir už viso pasaulio. Visą tai įsisąmoninus, be abejo, mūsų sielose savaime kyla tvirčiausias pasitikėjimas viešpačiu Jėzumi. Nebereikalo šventasis Paulius, priminęs tikintiesiems, jog išganytojas yra tikras mūsų brolis, tarpininkas ir užtarėjas pas Dievą, sako, todėl artinkime su pasitikėjimu į malonį sostą, kad gautume pasigailėjimo ir rastume malonį stingamai pagalbai. O popiežius Pijus 11 enciklikoje Caritate Christi ragina katalikus, kad kūdikiška širdimi pavestų savo rūpesčius, vargus, sielvartus, skausmus, ir visa, kas tik slegia patyrusiai švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai, melsdamiesi už save ir už savuosius, už tėvynę, bažnyčią ir regimąją jos galvą, už įvairiose klaidose paskendusius žmonės, už Dievo ir bažnyčios priešus. C. Atsilyginti viešpačiu Jėzui meilį. Begalinė visokį žinojimą viršijančią meilę myli mūsų švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdis. Ir ne dėl kokių mūsų nuopelnų, priešingai nežiūrinti net tokių gausių bjaurių mūsų nuodėmių. Neveltui šventasis Paulius sako, mums dar tebesant nusidėjėliams, tinkamu metu Kristus už mus numirė. Apaštalas Šventas Jonas pareiškia, tame yra meilė, kad ne kad mes mylėjome Dievą, bet kad jis pirmas mūsų mylėjo ir siuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Todėl apaštalas mus ragina, mylėkite Dievą, nes Dievas pirmas mūsų mylėjo. Nes Kristaus meilė verčia mus, kalba Šventas Paulius. Savaime suprantama, kad mūsų meilė viešpačiui Jėzui turi reikštis ne vien jausmais ir žodžiais, bet ypač veiksmais. Mano vaikeliai, nemylėkite žodžiu, neliežuviu, bet darbu ir tiesa. Ketvirta, veiklios mūsų meilės švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai apraiškus. Veikliai savo meilės švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai galima reikšti. A. Dalyvaudami maldos apaštalavime. Jo uždavinys, kaip žinome, yra pavedant savo maldas darbus ir kentėjimus švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai, stengtis teikti pagalbą bažnyčią bendruosiuose jos reikaluose ir rūpesčiuose. B. Pasiaukodami švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai. Pasiaukojimo tikslas, kaip sako popiežius Pijus 11, yra tas, kad kūrėjui už meilę kūrinys atsimokėtų meilę ir pareikštų bei sustiprintų savo susijungimą su Kristumi. Enciklika Miserentissimus Redemptor. Minėtas šventasis tėvas nustatė, kad kasmet per Kristaus karaliaus šventę visi tikintieji iškilmingai atnaujintų savo pasiaukojimą švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai. Iš dviejų jėgų stengdami iš visų jėgų stengdamiesi atlyginti viešpačiui Jėzui už paniekinimus ir įžeidimus, kuriuos jis patyrė mus atpirkdamas ir nuolat vis patyrė pasilikdamas su mumis švenčiausiame sakramente. Juk argi gali tikra meilė leisti, kad viešpats Jėzus skūstusi? Aš laukiau, kas pasigailėtų, bet tokio nebuvo. Ir tokių, kurie paguostų, bet neradau. Penkta. Švenčiausiosios viešpaties Jėzaus širdies šventė. Švenčiausiosios viešpaties Jėzaus širdies šventė yra penktadienį po devintinių oktavos. Bet paprastai perkeliama į artimiausią sekmadienį. Be to bažnyčia yra pavedusi švenčiausiai viešpaties Jėzaus širdžiai kiekvieną pirmąjį mėnesių penktadienį. Ji nori, kad tomis dienomis tikintieji kaip galima gausiau lankytų bažnyčią ir apvalę savo sąžinę atgailos sakramentų priimtų šventąją komuniją.